حجت دور ولی چشم سوی نداره تا ببینم ته جاده کیه که پیش روته کیه اون که به من ترجیح میدی کیه اون که تمومه آرزوته به مرگ آرزوهامون چه ساده داری تن میدی یا از دست میرم نمیتونم که هم دست تو باشم نخواه از من فراموشی بگیرم حالا که داری از این خونه میری حالا که آخرین حرفام با تو میگم هر چی توی قلبم نشسته تو هم راحت بگو نگفته ها تو تو رو قد خودمون دوست دارم ولی عشقتون چشمات ندیدم همیشه گفتی دنیا